Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarło 9 osób, kolejnych 175 zachorowało na koronawirusa. Są najnowsze informacje z resortu zdrowia. O noszenie maseczek mimo ciepłej pogody apeluje rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zwraca uwagę, że od tego zależy nasze bezpieczeństwo i znoszenie kolejnych ograniczeń. Poszukiwany kierowca, który spowodował wypadek w Ostrowi Mazowieckiej. Zginęły 2 osoby i 3 zostały ranne. Potwierdzono 175 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 9 kolejnych osób. To najnowsze informacje podane pół godziny temu przez Ministerstwo Zdrowia. Ponownie najwięcej zakażeń jest na Śląsku, ponad 100. Dalej jest m.in. Mazowsze 26 i Dolny Śląsk 23. To oznacza, że łącznie w Polsce zachorowało prawie 16 tysięcy osób, a 800 zmarło. Wyzdrowiało z kolei 5700 osób. Za dyscyplinę i stosowanie się do zasad w związku z pandemią koronawirusa dziękuję rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jednocześnie Jan Bonder w Polskim Radiu 24 zwrócił się z apelem. Wiem, że najbardziej tutaj takim bolesnym punktem w tej chwili, zwłaszcza przy tej pięknej pogodzie, są maseczki, ale apeluję o to, żeby jeszcze troszkę cierpliwości wykazać. Rzecznik GIS podkreślał, że dyscyplina w stosowaniu się do tych zasad ogranicza rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nie popsujmy tego po prostu. Widać, że te wszystkie restrykcje, wielka praca, którą wykonano przy tej epidemii, no dała naprawdę dobre rezultaty, bo jak porównamy dane polskie, takie agregowane od początku tej epidemii i liczbę zachorowań, i liczbę zgonów z danymi z krajów bogatszych od Polski, to jednak widać, że nie zapyszając oczywiście, jakoś udało nam się przejść przez to stosunkowo suchą stopę. Mówił rzecznik GIS-u Jan Bondar. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński chwali formułę Zjednoczonej Prawicy, choć przyznaje, że w formacji rządzącej dochodzi do tarć. W wywiadzie dla Gazety Polskiej, który w całości ukaże się w środę, lider Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do kondycji obozu rządzącego. Rządy Zjednoczonej Prawicy realnie zmieniają Polskę na lepsze, mówił w Gazecie Polskiej Jarosław Kaczyński. Szef PiS zaznaczył, że w formacji rządzącej da się wyróżnić skrzydło umiarkowane, bliskie Jarosławowi Gowinowi i drugie, jak stwierdził, dość radykalne. Tarcia między nami nie są, jak sądzę, niczym nowym, powiedział były premier. Tak dzieje się w każdej rodzinie, komentował w Polskim Radiu 24 poseł PiS Przemysław Czarnek. Ta rodzina powstała, Zjednoczona Prawica, żeby reformować kraj. No i jak się podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach, to są różnice zdań, które prowadzą niekiedy do rozmaitych turbulencji. Jarosław Kaczyński dodał również, że wybory prezydenckie są dla opozycji ostatnią szansą na odzyskanie choćby części wpływów. Przypomniał, że kolejne głosowania odbędą się dopiero za 3 lata. Nawet gdybyśmy nie mieli problemów z COVID-19, to i tak starano by się destabilizować sytuację polityczną, mówił prezes PiS. Karol Darmoros, Polskie Radio. Policja poszukuje kierowcy Volkswagena Golfa, który przed 10 w Ostrowi Mazowieckiej spowodował tragiczny wypadek i uciekł. Zginęły 2 osoby, a 3 trafiły do szpitala. Marzena Laczkowska z Komendy Miejskiej Policji poinformowała, że ustalono już, jak doszło do wypadku. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Volkswagenem Golfem na zagranicznych numerach rejestracyjnych, jadąc z nadmierną prędkością, uderzył przechodzącą przez jezdnię kobietę w wieku lat 71. Niestety kobieta zmarła na miejscu. Następnie kierujący Volkswagenem uderzył w Hondę, która zawracała. Niestety w wyniku tego zdarzenia na miejscu zginął 73-letni kierowca Hondy. Trasa w miejscu wypadku jest nadal zablokowana. Akcja poszukiwania kierowcy jest zakrojona na szeroką skalę. Bierze w niej udział ponad 100 funkcjonariuszy. Wielu z nich zostało wezwanych do pracy mimo dnia wolnego. Rosyjskie regiony będą izolowane do końca maja. Decyzję w tej sprawie podjęły m.in. władze największych miast Moskwy, Sankt Petersburga i Nowosybirska. W Rosji od początku pandemii zarejestrowano prawie 210 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Władze federalne planowały rozpoczęcie procesu łagodzenia rygorów powszechnej kwarantanny od 12 maja. Jednak wzrastająca liczba diagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem zmusiła regionalnych urzędników do podjęcia innych decyzji. Mer Moskwy już w ubiegłym tygodniu przedłużył okres izolacji do 31 maja. Jak podały rosyjskie media niezależne, w ślad za stolicą poszły inne miasta i obwody. Dodatkowo w tych regionach wprowadzono obowiązek noszenia w miejscach publicznych masek i rękawiczek. Jednocześnie federalna

rana, nie wyjdę z tego stanu, bo ktoś tam na górze nie dokręcił kranu. Nic ze spania, nic nie będzie z kochania. Kolejna noc. W porządku, nie ma co udawać, to przeznaczenie, trzeba będzie wstawać. Kalkulacje owiec nie pomogą, pójdę tam, gdzie nogi mnie zawiodą. Kaptur bezpieczeństwa, zakładam na głowicę, zapinam się po uszy, wychodzę na ulicę. Deszcz deszczem, deszcz deszczem, co jeszcze, co stanie się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, co stanie się jeszcze, co stanie się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, co jeszcze, co stanie się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, co stanie się jeszcze, co stanie się jeszcze? Po krótkim spięciu z Menelem zderzam się ze znajomym raperem. Mówi, yo brother, jak tam klimaty? Mam tyle trawy, że wyrasta mi z chaty. A na to, wiesz co, nie jestem święty. No szczerze mówiąc, nie obce mi skręty. Tylko w porę zrozumiałem, że nie tędy droga. O stan mojego mózgu złapała mnie trwoga. Nie chcę kłopotów, nie lubię długów. Mam dość problemów z rzuceniem szlugów. Zacząłem myśleć, pozbyłem się pychy. Nie jestem nawiedzonym rycerzem marychy. Gadka, szmatka, klei się powoli. Gość niestety oprócz trawy zajmuje się paleniem roli. A nad chodnikiem przykuty do ściany unosi się młodzieniec kompletnie zajarany. Deszcz deszczem, deszcz deszczem, co jeszcze, co stanie się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, co stanie się jeszcze, co stanie się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, co jeszcze, co stanie się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, co stanie się jeszcze, co stanie się jeszcze? Mimo oczywistej bliskości zemdlenia, chłopak mówi, witam raperstwo, mam coś do powiedzenia. To wy namawiacie do palenia grasu. Według was to najlepszy sposób na spędzanie czasu. Przez takich jak wy i wasze rapowanie, dzisiaj nałogowo uprawiam dragobranie. Zaraz, zaraz, chwiluję, trochę się zapędziłeś. Po pochopnych wnioskach gdzieś się zapętliłeś. To przez własną słabość ducha stałeś się ostatnim ogniwem piekielnego łańcucha. To sobie podziękuj za dojście do tej nędzy. To z ciebie mają maszynkę do robienia pieniędzy. Tymczasem mój znajomy widać bije się z myślami, bo trochę się zmieszał i stanął za nami. I tak się wzruszył losem młodego brata, żeby palił sobie lufę za zdrowie małolata. Deszcz deszczem, deszcz deszczem, kto jeszcze, kto stoczy się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, kto stoczy się jeszcze, nabierze się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, kto jeszcze, kto stoczy się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, kto stoczy się jeszcze, nabierze się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, kto jeszcze, kto stoczy się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, kto stoczy się jeszcze, nabierze się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, kto jeszcze, kto stoczy się jeszcze? Deszcz deszczem, deszcz deszczem, kto stoczy się jeszcze, nabierze się jeszcze? Jesteśmy świadomi, że to jest ciężki moment dla wszystkich. Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi. Wodę podaj mi, kiedy skoczę w ogień.

było, ale był taki moment. Opowiadali mi, no dobrze, nie będę mówił kto, żeby nie zdradzić też czasu. Ciekawe, czy państwo wiedzą. Spragnieni rozgrywek piłkarskich kibice wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Powoli, ale jednak piłkarze wracają na boisko. W sobotę sezon wznowi Bundesliga, a za 19 dni PKO Ekstraklasa. O przygotowaniach i znakach zapytania opowie teraz Jan Kałucki. Cała futbolowa Europa będzie czekać w napięciu na pierwszy gwizdek w Bundeslidze. W sobotę odbędzie się m.in. mecz Borussii Dortmund z Schalke. Normalnie opowiadałbym o społecznych i historycznych wątkach pasjonujących derbów Zagłębia Rury. O Polakach, którzy na początku XX wieku wyemigrowali w tamte rejony. Byli ulubieńcami kibiców i dziś mają swoje aleje. Tym razem jednak nasza uwaga będzie skupiona na tym, czy Niemcom uda się reaktywować futbol, bo panuje przekonanie, że jeśli im się nie uda, to już nikomu, mówi Christian Seifert, szef Deutsche Fußball Liga, czyli odpowiednika naszej ekstraklasy. Reakcje na wznowienie rozgrywek są bardzo interesujące. Jest to komentowane powszechnie. Od Los Angeles przez Tokio po Londyn, że to właśnie w Niemczech, w jednej z najważniejszych lig europejskich, wracają mecze o stawkę. Oczywiście to by się nie mogło udać, muszę to podkreślić, gdybyśmy nie funkcjonowali w państwie, w którym jest jeden z najlepszych i najnowocześniejszych modeli służby zdrowia. Oczywiście to wszystko budzi pewne kontrowersje. Jedni mówią, że granie w piłkę w czasie pandemii jest niemoralne. Inni, że powinno się rozmrażać to, co się da. Jeszcze inni, że niemieckie kluby będą miały przewagę, kiedy wznowiona zostanie Liga Mistrzów. W każdym razie o powrocie do normalności nie ma oczywiście mowy. Chodzi o to, aby ocalić cokolwiek z trwającego sezonu. Adam Matysek, były bramkarz Bayeru Leverkusen i reprezentacji Polski, zaznacza, że 13 z 36 klubów obu najwyższych poziomów Bundesligi obawia się bankructwa. Tutaj, jeżeli chodzi o Bundesligę, to jest do rozdania prawie 800 milionów euro. Te kluby, mimo wszystko, że są finansowo bardzo dobrze poukładane, w tym momencie już tych zabezpieczeń nie ma. Jest to do ugrania, ale ryzyko pozostaje duże. Wszystko zostało poprzesuwane, wszystko dziś do góry nogami stoi. Wielka niewiadoma, która no, może przynieść dużo zakażonych wirusem piłkarzy. Oby tak nie było. Dlatego też piłkarze będą musieli zachować odpowiednie środki ostrożności. Kluby dostały specjalny podręcznik i na ponad 50 stronach jest napisane, jak zawodnicy muszą się zachować w szatni, w hotelu, na stadionie, na ławce rezerwowych. Jest tu m.in. punkt mówiący o tym, że nie można dotykać poręczy. Guziki można wciskać łokciem, a drużyny powinny mieć w hotelach wydzielone piętro z osobną windą. Nieco inaczej jest w Polsce. Wprawdzie zbadano wszystkich piłkarzy, a zespoły zostały dopuszczone do treningów, to ostatni tydzień był spod znaku wielkiego chaosu. Na początku zrobiono testy przesiewowe, czyli takie, które wykazują w organizmie obecność przeciwciał, a nie samego wirusa. Dlatego wynik pozytywny, a było ich sporo, nie musiał oznaczać zakażenia. Mógł natomiast świadczyć, że osoba, która go uzyskała, już przechorowała COVID-19 i nie ma żadnego problemu ze zdrowiem. Zrobiono więc dodatkowe testy. Jak dodamy do tego przypadki łamania zasad kwarantanny, to można się było złapać za głowę. Wszystko na szczęście dobrze się skończyło i piłkarze wybiegli na boisko. Zawodnik Legii, Marko Wesowicz. Jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy tego, że zaczynamy. Jesteśmy świadomi, że to jest ciężki moment dla wszystkich. Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi. Kiedy jesteś w domu 2 miesiące, jest bardzo ciężko i traciliśmy formę i teraz musimy znowu to zrobić wszystko, ale jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy wszyscy na boisku, jesteśmy razem znowu i przygotowujemy się na mecz. I pod opinią reprezentanta Czarnogóry podpisują się wszyscy zawodnicy. Niemal każdy w internecie mówił, że się cieszy i o zielonej murawie. Końcówka rozgrywek będzie jednak inna niż dotychczasowy sezon. Nie mówię tylko o braku publiczności. Chodzi o nowego trenera ŁKS-u. Został nim Wojciech Stawowy i roszady w Arce Gdynia. Właścicielem został Michał Kołakowski, a szkoleniowcem Ireneusz Mamrot. Dodatkowo wiadomo, że rozgrywki pierwszej i drugiej ligi zostaną wznowione najpóźniej 30 czerwca, a ćwierćfinałowe mecze Pucharu Polski odbędą się 26 i 27 maja. Cały czas nie wiadomo, co z trzecią ligą. Decyzja zapadnie we wtorek. Natomiast od czwartej ligi w dół sezon został zakończony i tu zaczynają się pewne komplikacje. Awanse są, spadków nie ma. Dochodzi do takich sytuacji, jak w drugiej warszawskiej grupie Ligi Okręgowej. Tak jak w czeskim filmie, mówi prezes Okęcia Warszawa Stanisław Gajlewicz. My zajmujemy obecnie drugie miejsce, a właściwie ex aequo z drugi zespół KS Ursus. Mamy tyle samo punktów. Rozegraliśmy ze sobą jeden mecz. I teraz tak, przepis mówi, że gdybyśmy rozegrali dwa mecze, no to bilans tych dwóch meczy powoduje, że któraś z tych drużyn awansuje. Natomiast my rozegraliśmy tylko jeden mecz ze sobą. I nie wiadomo teraz, kto jest na pierwszym miejscu w tabeli. Czy my, czy Ursus. I jeszcze mamy trzecią ligę, gdzie jest pierwsza drużyna Ursusa. Gdyby Ursus na przykład spadł do czwartej, to wtedy drugi zespół nie mógłby awansować. Tu jest taka skomplikowana łamigłówka. Ja nie podejmuję się rozwiązania tego węzła gordyjskiego. W przyszłym tygodniu powinno się wyjaśnić, co dalej, ale warto zwrócić uwagę, że takich problemów w niższych ligach, o których się nie mówi, jest na pęczki. Trzeba zapytać prezesa Bońka, bo on ma zawsze niezłe pomysły i być może potrafi je rozwiązać. O wszystkim będą informowali Państwa na bieżąco nasi koledzy z redakcji sportowej. Zatem proszę nas słuchać i pozostać z nami. A można to zrobić na przykład przy pomocy aplikacji, którą można ściągnąć za darmo, albo właściwie mówi się to ładnie, kupić w Apple Store i ja jestem niestety ten makowy i w sklepie, w którym obsługiwane są Androidy. No i tam się ściąga aplikację Polskie Radio i można sobie słuchać wszystkiego tego, co Państwo lubią. Jedynki, dwójki, trójki, czwórki i naszego Radio 24. By wznieść się w górę, dosięgnąć gwiazd i przekonać się, jaki jest smak puszystych obłoków. Google Play, o właśnie. Zatem w Google Play i Apple Store można za darmo ściągnąć aplikację mobilną Polskie Radio. Zanurza stopy w miękkim błocie, wiesz, jakie to proste. Nasi słuchacze jak zwykle czujni. drużyna Dynama Dresda jest cała poddana kwarantannie i najprawdopodobniej jednak Liga Niemiecka nie ruszy w ten weekend najbliższy. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Dziękujemy, Maćku. Prosimy, zostań również w domu i uważaj na siebie. Ja wiem, bo piszą Państwo na ten temat bardzo wiele listów, że te wszystkie komunikaty są czasami już irytujące, że jest ich tak dużo. Ale proszę zwrócić na tę informację, którą podałem przed chwilą. Jeszcze kiedy Janek nagrywał materiał, wszystko wskazywało na to, że Liga Niemiecka ruszy. Teraz okazuje się, że najprawdopodobniej nie, ponieważ jednak coś się wydarzyło. To nas zupełnie nie minęło, to, że ta pandemia jest troszkę, powiedzmy, to lżejsza, że jest mniej zachorowań. To nie znaczy, że ten niewidzialny wróg gdzieś tam sobie poszedł. Uważajmy na siebie i uważajmy na innych. przepięknie zaśpiewała Aga Zarian, a za miks odpowiedzialny jest, czyli za to brzmienie końcowe, Envy. Jeszcze raz przypominamy nagrania architekta światowego rock'n'rolla. This is Mark Almond telling you to stay at home with Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Try some of mine. No, you got not. Don't satisfy. dwukrotnie wystąpił architekt, tak mi to się bardzo podoba, architekt rock'n'rolla Little Richard, który wczoraj rano nas opuścił, najprawdopodobniej odszedł na chorobę XXI wieku, czyli na raka. Kim był? No, to by długo opowiadać. Pewnie dzisiaj brzmieliby zupełnie inaczej i The Beatles, i The Rolling Stones, i cała brytyjska fala, i wielu, wielu innych artystów. A teraz... Trójka poleca. Dziś o 19:00 retransmisja koncertu zespołu Republika z 6 grudnia 1998 roku, a jutro o 23:00 retransmisja koncertu z 10 października 2006 roku. Zagra kombajn do zbierania kur po wioskach. Natomiast po 19:00 w serwisie sportowym Jan Kałucki wyjaśni Państwu, o co dokładnie chodzi z Bundesligą i czy wystartuje, czy też nie. Zatem proszę pozostać z nami. Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z Trójką. To jest mój brud, to jest mój krzyk. Nie ruszaj nic. To jest mój spokój, nie mogę spać. Zawsze wiem, kiedy jest pełnia. To jest mój płacz, to moje sny, moje obsesje. Tylko się nie śmiej. To co pamiętam, nie chcę więcej sięgać głębiej. To mój dom, mój dom. To mój dom, mój dom, mój dom.